عليه وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, dün akşam وَمَا دُعَاهُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي لَلَالٍ son bıraktığımız ayetin sonu şöyleydi. Kafirlerin duası, yalvarışı çok uzakta kaldı diyor Allah-u Teala. Ben onların duasına kulak vermiyorum ve işitmiyorum dedi, bitirmiştik. Şimdi 51. ayet. 51 midir bu? 57 midir? 51. 51. ayeti anlatacağız. Yüce Allah buyuruyor ki inna lenensuru rusulena vellezina amenu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad. Mana şu. İnna lenensuru rusulena vellezina amenu. Allah diyor ki, ferman veriyor. Ben peygamberlerime ve iman edenlere yardım edeceğim. Fakat kelimeyi kullanırken Allah iki tane tekit kullanıyor. Kesinlikle lenensuru. Lam burada tekit lamı, inna da tekit var. Kesinlikle ben peygamberlerime ve iman edenlere yardım edeceğim. Şimdi bu ilahi bir ferman. Yani dünyada inançsızlar peygamberlere veya iman edenlere karşı koyarken, mücadele yaparken, bu mücadelede ben tavrımı diyor Allah-u Teala, yardımımı peygamberlerden ve iman edenlerden yana kullanacağım diyor Allah-u Teala. Fil hayati dünya, dünya hayatında onlara yardım edeceğim. Ve yevme yekumul eşhad, ve kıyamette şahitler ayağa kalktığı o günde de, kıyamet gününde de ben peygamberlerime ve iman edenlere yardım edeceğim diyor. Şimdi buradaki yardımı, ilahi yardım iki gruba ayrılıyor. İki boyutlu bir yardım. Bir, bu dünyada yardım yapacağını söylüyor Allah-u Teala Müslümanlara ve peygamberlere. Bir de ahirette şahitler ayağa kalktığı zaman yapacağım diyor. Şimdi eğer bir Müslüman grup veya bugünkü İslam alemi sürünüyorsa, Allah'ın yardımı gelmemiş demektir. Allah'ın yardımı gelmemişse demek ki biz o yardıma layık değiliz. Çünkü bu fermanı veriyor Allah. Kesinlikle yapacağım diyor. Tekit yapıyor. Mutlaka. Düşün ki Allah diyor ki ben mutlaka yardım yapacağım. Allah yalan mı söylüyor şimdi? Ama şimdi bu İslam aleminin durumuna bakarsak bu ayette tezat halinde. Hani dünyada yardım edeceğim diyor Allah? Hani dünyanın en çok parası bizde, petrolü bizde, İslam aleminde değil mi? Öyle değil mi? Yani dünyanın en zengini gene İslam alemi. Ama en perişan halde orada. Nedir bu? Soruyorum ya Rabbi, bu ne? Mehmet Akif'in sorduğu gibi. Ya Rabbi, yok mu bu karanlık gecelerin nurlu sabahı? Diyor ya Mehmet Akif. Ben de soruyorum ya Rabbi, yok mu bu yardımsızlık günlerinin yardım sabahı? O zaman kabahati kime bulacağız? Kendime bulacağım. Çünkü Allah'ın yardımına layık değilim. Yardım etmeyi bana kardeşim. Öyle. Kabahati Allah'a bulamayız şimdi. Ve diyor ve yevme yekumul eşhad, şahitler ayağa kalktığı gün. Bu ne? Ahiret. Şahitler ayağa kalktığı gün ne demektir? Birinci manada şahitler melekler. Bugün kiramen katibin burada bizim amellerimizi yazıyor ya, şahitlik yapacaklar. Mahşere gittiğimiz zaman ayağa kalkacak. Tam mahşerde olduğumuz zaman ayağa kalkacak bu melekler. İşte delil bunlar. Kitaplar onlarda. Kiramen kâdim, kitaplar onlarda. İşte o anda Allah inancıyla mahşere giden adama yardım edeceğim diyor Allah. Tamam mı? Demek ki iki türlü bu inananlara ve peygamberlere Allah yardım yapacağını söylüyor burada. Peki soralım buraya şimdi. Ya Rabbi kime yardım etmesin sen? Ona yardım edeceğim diyorsun. Bakınız bir ayeti kerimede ne diyor biliyor musunuz? Birinci cüzün sondan üçüncü sayfasının birinci ayeti. Mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Peygamber diyor buna. Ya Muhammed yukarıda dediklerimi yapmazsan senden dostluğumu keserim, yardımımı da keserim diyor. Allah söylüyor Hazreti Muhammed'e. Şuna bak. Peki nedir o ayetin yukarısında ne var? Soralım oraya şimdi. Ne var orada? Ne yaparsa peygamber Allah ondan yardımı kesiyor. Hı? Hayatını iyi dinleyin. Hayatını, aile hayatını, insanlarla ilişkilerini Yahudi ve Hristiyanca yaparsan senden yardımı kesiyorum diyor Allah. Bu kadar basit. Ben söylemiyorum. Orada gayet söylüyorum işte. İçine okuyayım size ayetim ezbere. وَلَنْ تَرْلَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِرٍ. İşte söyledi. Ben size bir çok özetini yaptım. Yani çok özetini yaptım size. Ha demek ki değerli kardeşlerim, en büyük sermaye ne? En büyük sermaye varlığımız. İkinci sermaye ne? Aklımız. Üçüncü sermaye ne? Dünyada ve ahirette Allah'ın yardımını yanında bulmak. Çünkü bu yardımı kazanmak için aklı çalıştırmak gerekiyor. Onun için akıl oradan üstün oluyor yani. Ha? Anlaşıldı mı? Çünkü Allah'ın en büyük yardımı bize aklı vermekle oluyor. Devam ediyor şimdi. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. يَوْمَ o gün, o mahşer günü, la yenfa'u zalimine, zalimlere fayda vermez. Ma'ziratuhum, onların özürleri, özür beyan etmeleri. Allah diyor ki benim huzuruma gelecek bu kafirler, bu zalimler bana özür beyan edecekler. Ama o özürleri onlara fayda vermeyecek. Ve lehumul lanetu, lanet onlaradır. Ve lehum su'uddar, en kötü yurt da onlarındır. Yurt. Mahşerdeki bulunacağımız yere Allah yurt diyor. Yurt. Yalnız yukarıdaki ayetin bu dünya ile alakalı olduğu için zalimlere özürleri fayda vermeyecek. Yani bu dünya ile alakalı olabilir. Lanetim onların üzerinedir ve onların yurtları da en kötü yurttur diyor Allah-u Teala. Demek ki insanoğlunun ahiretteki yurdunu ve bu dünyadaki yurdunu güzelleştiren şey nedir? İman. İman. İman insanın yurdunu cennete çeviriyor. Veya imansızlık insanın yurdunu cehenneme çeviriyor. Su'uddar dediği bu. Dar ev demek, yurt demek, ülke demek. Su da kötü demek, en kötü. Ha, en kötü yurt onlarındır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti biraz genişletelim arkadaşlar. Bu lanet var ya, lanet. Bu lanet çok korkunç bir şeydir, bunu duymuşsunuzdur. Allah'ın laneti üzerine olsun demek en büyük bedduadır ve en büyük yemindir de. Allah'ın laneti üzerime olsun, ben bu işi yapmadım veya yaptım demek dünyanın en büyük yeminidir. Bunu nereden çıkardın hoca efendi sen şimdi? Diyebilirsin bana. Bunu Nur suresinin birinci sayfasında geçiyor. Bakın bak şimdi bak. Allah-u Teala orada diyor ki Hazreti Ayşe'ye iftira ettiler ya, o iftiradan dolayı Nur suresini gönderdi ya Allah-u Teala. He. Onun başında iftiradan başlıyor, zina olayından başlıyor. Allah-u Teala diyor ki 4 tane şahit getireceksin diyor. 4 tane şahit getiremeyince ne yapacağız? 4 tane şahit olur mu zinada? Olmaz. Yemin edeceksin diyor. 4 defa yemin edeceksin. 5. yemininde diyor erkek Allah'ın lanetini üzerine alacak diyor. Anladın mı şimdi? Hukukta, mahkemede, boşanma davasında erkek eğer hanımına iftira ettiyse, iftira etmediğini ispat etmek için Allah'ın lanetini üzerine alacak. Böyle bir yemin yapacak diyor. 5. yemin. Vel hamisetu enne la'netallahi aleyhi. Diyecek ki Allah'ın laneti üzerime olsun, ben doğru söylüyorum diyecek koca. İşte burada laneti üzerine almak en büyük yeminlerden biridir. Artık laneti üzerine alan bir erkeğin o evin mutlu olması mümkün değil. Kadı oraya ayrılmaya karar verecek. Aşağıda da kadın Allah'ın gazabını üzerine alacak. O da yemin edecek. O da 5. yemin yapacak. Yani mahkemenin huzuruna gelmeden olmaz ya. 3'ten 9'a şardım olsun diye boşama yok. Bunu yazacağım. Belki de bu cuma değil, o bir cuma belki bu konuya gireceğim. Şey yani o makale şeyinde, Ramazan sayfasında değil. Şimdi demek ki Allah'ın laneti bulunduğu bir aile yıkılmıştır. Anladınız mı şimdi? Öyleyse bir insan topluluğa, bir zalimler topluluğunda Allah'ın laneti varsa o toplumda, o yurtta, o ülkede gitmiştir. Böyle söylüyor. Bu dünya ile alakalıysa şayet, yani bu dünya ile alakası var, ahiretle de alakası var. Şimdi anladınız mı bunu arkadaşlar? Demek ki bir ülke yanlış hareket yaparsa, zulme giderse, zulüm artarsa, yetim hakkı yenirse, efendim komşu hakkı yenirse, anne baba hakkı çiğnenirse, anne babalar inlerse, anne babaların bedduaları arş-ı alaya çıkarsa, o memlekete yukarıdan lanet yağar. Ve o ülke, ülke olmaktan çıkar diyor Allah-u Teala. Su'uddar dedi bu. En kötü ülke. Manası geliyor bu. Demek ki arkadaşlar, bir memleketi haklar sistemi abad ediyor veya rezil ediyor. Haklar çiğnenmemeli. Bu hakların başında Allah hakkı geliyor. 2. sıra Kur'an'da nedir biliyor musunuz? Anne baba hakkı. 2. sırada. Kaç tane ayet var? Şimdi burada bu dünyada zaten lanet üzerine olan bir insan veya toplum veya böyle kötü bir ülkede yaşayan toplum öteki dünyada mutlu olması mümkün mü? Saadete ulaşması mümkün mü arkadaşlar? Deyin bana bakayım. Böylece bu ayetler hem bu dünyayı hem ahireti bize anlatıyor. Devam ediyor. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَاَوْرَثْنَا بَنِي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِعُلِي الْاَلْبَابِ. Şimdi Allah-u Teala diyor ki Firavun'la Hazreti Musa'nın ilişkisini anlatıyordu ya. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى Musa'ya verdim ben diyor Allah. Verdim, öğrettim, indirdim, gönderdim manasına gelir bu. Verdim. Ne verdim? El-Hüda. Hidayet verdim. Doğru yolu verdim. وَاَوْرَسْنَا Miras kıldım. Varis kıldım. Mirası anlıyorsunuz değil mi? Varis kıldım. Beni İsrail'el kitab. Kitabı İsrailoğullarına miras verdim. Kitaba İsrailoğullarını varis kıldım. Ne var o kitapta ya Rabbi diye soruyoruz. Hüden, hidayet var, rehberlik var, doğru yol var. Ve zikra li ulil elbab. ve akıl sahipleri insanların da öğüdü var, öğüt. Akıl sahiplerine ben o kitapta, Hazreti Musa'ya koyduğum kitapta doğru yolu gösterdim ve akıl sahiplerine öğüt verdim diyor Allah-u Teala. He, şimdi bu konuyu açıklayalım. Şimdi arkadaşlar, burada miras kelimesinden bahsediyor. Varis kıldım diyor. Miras olarak verdim diyor. Olacak iş değil. Yani mülkün sahibi, kitabın sahibi benim diyor Allah. Ama ben miras olarak verdim diyor. İsrailoğullarına bu kitabımı miras bıraktım. Miras gönderdim. Burada şu çıkıyor meydana. Arkadaşlar, bir maddi miras vardır. Baban öldüğü zaman sana miras kalır. Onun varisisin sen. O mala varissin sen. Bir de kültürel miras var. Manevi miras var. Kutsal kitabında miras olması olayı var. Yani bize babalarımız bu Kur'an-ı Kerim'i miras olarak bıraktı bize. Onlara da Tevrat'ı bıraktı miras olarak. Ha, biz buna manevi miras diyoruz. Bir maddi miras var, bir manevi miras var. Şimdi, babamızdan kalan o maddi mirasa mı dalıyoruz böyle tepeleme? Veya efendim senin idi, benim idi, bana az verdin, ona az verdin, ona az verdin, buna az verdin, dünya kopuyor. Maddi miras için dünya kopuyor. Ama manevi miras için hiç böyle bir kavga ettiğimiz yok. Hiç. Gördünüz mü böyle arkadaşlar? Gördünüz mü? Bayraktar Hoca da dahil olmak şartıyla Allah aşkına. Ya manevi miras için münakaşa edeni gördünüz mü? Yani Kur'an-ı Kerim'i sen daha çok öğreneceksin, ben daha çok öğreneceğim. Bize Allah'ın verdiği bu mirası, bu manevi mirası sen çok öğreneceksin, ben çok öğreneceğim. Böyle bir yarış var mı? Yok. Yok olunca da o Tevbe suresindeki ayeti kerime 11. cüzün 2. sayfasının 1. ayetine giremeyirik oraya. O kapıdan içeri giremeyirik. Yok. Orada musabaka var. Manevi musabaka var orada. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ رَلِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَلُوا عَنْ Allah rızasını orada yarışma açıyor. Allah kendi rızasını kazanmak için yarışma açıyor. Hadi bakayım, hanginiz diyor ipi önce göğüsleyeceksiniz diyor. Aynen böyle. Aynen böyle. Benim rızamı diyor Allah-u Teala yarışma açtım diyor. Hadi bakalım şimdi bu manevi mirasa var mı bizden böyle dalan? He, ve kavga ediyoruz, mermi atıyoruz, kardeşini öldürüyor adam. Ulan benim köyümde dünya kopuyor ya. Bir karış mirastan dolayı mermi atıyor, adamı öldürüyor adam. Babasından kalmış ona bir yer, ona santimi santimine ölçüyor. Ama bu manevi mirasın santimi mantimi yok kardeşim, hiçbir şeysi yok buna. Ha, demek ki mirası iki kısma ayıracağız. Manevi mirasına sahip çıkmayan milletler Allah'a layık kul olma hakkına sahip değildir. Anladınız mı şimdi? Bu olay sadece bize ait değil. Bu İsrailoğullarına da var bu. Bütün peygamberlerin ümmetinde var bu. Şimdi soruyoruz Kur'an-ı Kerim'e, ya Rabbi, bu kitabı miras bıraktın ama bu kitapta ne var? Bunda ne var? Ha, bunda diyor Allah-u Teala doğru yol var. Demek ki arkadaşlar, şu kutsal kitabın ayetleri var ya, Allah'a giden yolun kilometre taşlarıdır bunlar. Bu ayetler şeytanların arasından, nefsin arasından, o New York'u bir düşünün, New York. New York'a düşmüş bir adam, yeni gitmiş bir adam New York'a çıkmış. Vallahi kaybedersin kendini, mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi bu dünya hayatı, bu nefis, bu kötülükler, bu kötü yazılar, bu kötü kitaplar, bu kötü felsefeler, ideolojiler, şeytan bir taraftan, nefis bir taraftan, o insanların etkisi bir taraftan, bu New York'u geçti bu dünya. E kimin elinden tutacaksın? Nasıl bulacaksın ötelini şimdi sen orada o New York'ta? Nasıl? İşte diyor Allah-u Teala, ben senin elinden bu Kur'an'la tutuyorum. O şeytanların trafiğinden seni geçiriyorum işte. İşte onun için Kur'an-ı Kerim'in adı da Hüden'dir. Tevrat'ın adı da Hüden'dir. Kur'an'la Tevrat bu isimde birleşiyorlar. Doğru yol kavramında birleşiyorlar arkadaşlar. Bak en ince teferruatına kadar anlatıyorum size yani. Bugün bak Mustafa Bey geldi, dersi dinledi benim okulda. Aynen böyle anlatıyorum. Başka nedir? Vedikra li ulil elbab. Lüb sahibi. Lüb sahibi insanlara öğüttür. Lüb akıl demektir. Ama aklın özü demektir. Cevher olan akıl. Yani aklı selim tabiri kullanırdı eskiler. Eski kitapları açarsanız selim akıl, selim, lüb. İnsanın özü manasına geliyor. Selim kavramı da barış demek. İnsanı barışa götüren akıl demek. İnsanları birleştiren, onları bir araya getiren, tevhide ulaştıran akıl demek. Lüb. Lüb'ü anlatmıştım size galiba. Anlatmıştım bilmiyorum. Lüb'ün kelimesinin manası arkadaşlar lebbe, çekirdeğin çatlayıp içindeki özü bir filiz olarak meydana getirme olayı. Anlaşıldı mı? Akıl cehalet kabuğunu kırıp, o çekirdeğin o kabuğunu kırıp da dışarı çıkması gibi, aklın da cehalet kabuğunu kırıp ortaya çıkması ne lüb diyoruz. Lüb. Diyor ki Allah, bu akla sahip olanlara bir öğüt olarak gönderdim. Demek ki kimi muhatap alıyor Allah? Kime öğüt veriyor? Benim kara kaşıma, kara gözüme değil. Akla. İşte Kur'an aklı öne çıkarıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Ben diyor Allah-u Teala aklı muhatap alıyorum. Ben bu Kur'an-ı Kerim'i gönderdim ama neye gönderdim? Kime öğüt vereceğim? Kime? Bu Kur'an bir öğüt kitabıdır ama kime? Ülil elbab, akıl sahiplerine. Şimdi arkadaşlar bu akıl Kur'an'da çok fazla. Bunun bir konferansını verdim Pendik'te. Ha bu geçen sene miydi? Mayıs'ta mı? Neydi? Bunun Kur'an-ı Kerim'de çok manaları var. Bunlara giremeyiz şimdi. Bunların altına kalkamayız şimdi. Ama lüb kelimesi, akıl sahibi insan, ne öğüt veriyorum ben diyor. Bu manayı tersine çevirelim şimdi. Tersine. Ne demek? Öğüt almayan adam, Allah'ın öğüdünü dinlemeyen adam akıldan yoksundur. Bak şimdi. Tersine çevirdik onu şimdi. Ayetin manasını ters yaptık şimdi. Öte taraftan baktık bu işe. Öte taraftan bakınca akıl sahibi adamlara öğüt veriyorum ben diyor adam. Allahu Teala sümme haşa. Ama peki ya öğüt almıyorsa adam? O zaman diyor aklı yoktur diyor. Şimdi akıllılığın ölçüsü Kur'an'da çok anlatılıyor. Bir insanın akıllılığını ne ifade eder diye Kur'an'da muhtelif ayetlerde yer bunları anlatır Allah-u Teala. Bunlara şimdi girmemiz mümkün değil. O bir iki vaaz alır o. Ama bunu anladınız. Lüb kelimesi arkadaşlar, bir, cevizin özü var ya, özü. O özü ne ile sunuyor sana? Allah kabuk koyuyor, bir kabuğun içine alıyor onu. Onu muhafaza ediyor. Onu sana sunuyor. O özü sana sunuyor ama etrafını muhafaza ediyor kabukla. Sen o öze ulaşmak için o kabuğu kırman gerekir. Anlaşıldı mı şimdi? Bunu anladınız değil mi? Bir de tam tersine, o özün filiz olabilmesi için o kabuğu kırması lazım. Dışarı çıkması için. İçeri inmek için de kabuğu kıracaksın, dışarı çıkmak için de kabuk kırılması lazım. Başka türlü mümkün değil. O cevhere ulaşamazsın. Veya o cevher kendini dışarıya çıkaramaz. O fındığın içi veya o cevizin içi. Öyle değil mi? İşte arkadaşlar, Kur'an insanın aklının, gönlünün üstünü örten o ceviz kabuğunu kırıp da insanın cevherine inen öğütleri getirir bu. Anladınız mı şimdi? Birinci sınıf vaaz ediyorum size burada. Ha, demek ki Kur'an-ı Kerim dışarıdan geliyor, o cehalet kabuğunu, o kirlenmiş gönlün o kabuğunu kırıyor, o insanın içindeki o cevhere, o cevizin içindeki içe, öze ulaşıyor. Bu dışarıdan gelen iştir. Ama bir de insanın içinden dışarı çıkması gerekmez mi? O da nedir? O da akıldır diyor işte. O kabuğu kıracak olan, o cevheri dışarı çıkaracak olan da akıldır diyor. Bir taraftan Kur'an dışarıdan geliyor, bir taraftan da akıl içeriden hareket ediyor. İkisi buluştuğu zaman da işte insan. İşte insan. Heyecanlanmamak mümkün değil kardeşim yani. Öyle şeyler burada anlatıyor ki Allah-u Teala, bizim ufak kafamızda bu kadar anlıyoruz yani. Beynimiz ufak yani. Burada çok ufak kalıyor. Devam ediyor Allah-u Teala. Ya Muhammed, öyleyse sana bir emir veriyorum. Dikkat et. Fasbir. Sabret. Ya Muhammed sabret. İnne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Sana yardım edeceğimi söyledim değil mi? Söz verdim yukarıda, verdim. Müminlere de edeceğim değil mi? Edeceğim. Ha, onu da verdim. Zalimleri de lanet edeceğimi de söyledim. Biraz sabret. Acele isteme. Acele bekleme benim bu lanetimi veya bu yardımımı. Biraz sabret. Benim vaadim gelecek. Vestağfir li zenbike ya Muhammed. Günahına da istiğfar et. Olacak iş değil. Hazreti Peygamber'e söyleyeyim bunu. Vestağfir li zenbike. Günahına istiğfar et ya Muhammed. Kendini gururlu görme. Ben peygamberim, günah işlemem, suç işlemem diye sakın ha öyle bir gurura kapılma. Allah değilsin sen, beşersin sen, hata da yaparsın. İstiğfar et günahına. Titretmiyor mu bu şimdi? Beni titretti. Ama bu sallanmayı ki kardeşim. Ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar. İstiğfar ettikten sonra da beni akşam sabah hamd ile tesbih edeceksin ya Muhammed. Önce istiğfar, önce sabır, sonra istiğfar, sonra hamd, tesbih. Hamd ile tesbih. Hem de akşam sabah. Şimdi peygamberimize burada yapacağı ibadetleri sunuyor Allah. Ne yapması gerektiğini sunuyor. Birincisi sabır. Ne demek sabır? Anlatmıştım size. Siz la master yapıyorsunuz da 7. senedesiniz ya. Master'ı bitireceksiniz. Sabır neydi? Problem çözmek. Belaların altında ezilmemek. Belaların üstesinden gelmek, onları çözmektir sabır. Sabret ya Muhammed. Ben vaadimi gelecek. Ama dikkat et ya Muhammed, benim sana sabrım gelebilmesi için senden bir takım isteklerim var. Pardon, benim vaadimin sana gelmesi için senden bir takım isteklerim var. Nedir o? Önce bir günahına istiğfar et bakayım. Önce bir acizliğini, kul olduğunu göster bakayım. Ben günahsızım, peygamberim dersen benim vaadim gelmez. Benim vaadim gururlu adama gelmez. Bak şimdi işe. Arkadaşlar bu vestağfir li zenbike Muhammed suresinin 2. sayfasının son ayetindedir. Okuyayım size bak. Ve alem ennehu la ilahe illallahu vestağfir li zenbike. Ya Muhammed, bil ki Allah tektir ve günahına istiğfar et. Yani sen Allah değilsin ha. Ben Allah'ım, tek benim. Ama sen dersen ki günahsızım, Allah'lık iddiasına bulunmuş olursun, sakın ha. Allah benim, onu bil ve günahına istiğfar et. Orada da var. Burada da var. Ha, Fetih suresinin ilk ayetinde de var. İnna fetahna leke fethan mubinen liyagfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taahhar. Ya Muhammed, senin geçmiş ve gelecek günahlarını affettim ben şimdiden. Söz veriyorum sana. Geçmiş ve gelecek günahlarını da affettim. Buna rağmen diyor ki şimdi istiğfar et ha. Yani şimdi affettim diye şimdi istiğfar elden bırakma ha. Bu garantiyi verdim sana diye şimdi istiğfarı elden bırakma. Onun için Peygamberimiz her gün 100 defa estağfurullah derdi. Anlaşıldı mı? Ha şimdi sabredeceksin. Günahına istiğfar edeceksin. Yetmedi. Bula yetmez. Ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar. Gece ve gündüz, akşam ve sabah. İbkar, bükr. Bükr'den gelir, bikr. Sabah demek. Erken vakit demek. Aşiyyi de akşam demek. Akşam, sabah. Beni hamd ile överek tesbih et. Överek tesbih et. Tesbih kelimesini okudunuz değil mi gazetede? Dün ve bugün 2 makale yazdım üzerinde bunun. Şimdi bu makaleleri bununla anlatmam zor şimdi. Zaman sığmaz. Oo, vakit de geldi. Halbuki aşağıdaki ayete inecektik. Ha tesbih. Şunu izah edeyim size. Tesbih aslında yüzmek manasına geliyor. Yüzmek ama beşeri limandan çıkıp ilahi limana doğru yüzmek manasına gelir. Bir gemi bir limandan çıkar ama başıboş denizde dolaşmaz. Bir limana gitmek üzere niyeti var. Bir yere niyetlenmiş, bir yeri amaçlamış, bir hedeflemiş. Çıkmış bir limandan ama gidecek Memne limanına. Yük taşıyor da gidecek. Demek ki denizde başıboş geçen gemi olur mu arkadaşlar? Böyle bir şey duydunuz mu? Olmaz. Ne olur? Hedefine doğru yüzer. İnsan da benliğinden sıyrılıp Allah'a doğru yüzecek. Buna tesbih ibadeti diyoruz. Beşeri limandan ilahi limana doğru yüzmesi. Bugünkü yazımda gönül limanına doğru yüzmesi. Nefisten çıkıp gönüle doğru yüzmek manasına gelir. Filan filan filan. Yani o çok manaları var onun. Fakat Allah-u Teala'ya soruyoruz, ya Rabbi, bu beşeri limandan çıkıp da ilahi limana doğru giderken bizim mazotumuz ne? Ne kucak bu gemiye ne kucağız da yüzecek? Bu adam neyle gidecek oraya? O ilahi limana neyle varacak? Hamd, hamd, elhamdu, işte bunun için söylüyoruz onu. Onun için namazın bir ismi zikirdir, bir ismi tesbihtir. Yani hamd ederek Allah'a doğru yüzeceksin. O gemiyi, o insanın ruhunu, maneviyatını, şahsiyetini, aklını, gönlünü, nefsini o ilahi limana doğru getirecek olan güç hamd gücüdür. Yani Allah'ı övmektir. Allah'a şükretmektir. Neden dolayı? Allah'ın yaptıklarından dolayı. Bizi yaratması, kainatı yaratması diye ona şükretmemiz gerekiyor. Onu övmemiz gerekiyor. Onun için Ali İmran suresine bakarsanız bir işi yapan adamı övmek gerekiyor. Bir işi beceren adamı övmek gerekiyor. Bu ilahi sünnetullah'tır. Eğer bir işi beceren, bir iş yapan insanı övmezsen Allah'ın sünnetini ihlal etmiş olursun. Onun için Türkiye'de kabiliyetli insanları ödüllendirmek gerekiyor. Bir iş yapan adamı ödüllendirmek gerekiyor. İlahi sünnettir. Allah da diyor ki benim yaptığım işlerden dolayı beni öveceksin bakayım. Öv bakayım. Elhamdülillah, onun için hep ona başlarız. Namazı onunla başlarız. Demek ki değerli kardeşlerim, Peygamberimize diyor ki Allah-u Teala benim sana vaadim gelecek ama senden 3 tane ibadet istiyorum. 1 sabretmek, 2 günahına istiğfar etmek, 3 beni hamd ile tesbih etmek. Devam ediyor. İnnellezîne yucâdilûne fî âyâtillâhi bighayri sultânin etâhum in fî sudûrihim illâ kibrum mâ hum bibâliğî fâsta'iz billâh. İnnehu huve's-semî'ul-basîr. Ayetin tahmin ediyorum sadece manasını verebileceğim. Çünkü ezana çıktı müezzin. Manayı vereyim. Yarın akşam inşallah devam ederiz. İnnellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi. Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler, Allah'ın ayetlerine karşı koyanlar, bi gayri sultanin etahum, kendilerine gelen bir delil olmaksızın, hiçbir delilleri yok, hiçbir güçleri yok, hiçbir otoriteleri yok, hiçbir ilmi otoriteleri yok, ama benim ayetlerimle mücadele veriyorlar. Bu niçindir böyle? Onu anlatayım sana diyor Allahu Teala. Niçin böyledir? İn fi sudurihim illa kibrun. Onların göğüslerine olan kibirden dolayı, gururdan dolayı benim ayetlerime mücadele ederler. Demek ki Allah'ın ayetlerine karşı gelen insanların kibirden dolayı karşı koyduklarını söylüyor bu ayet. Çok güzel bir psikolojik analiz yapıyor Allah. İnsanın maneviyatı yapısındaki davranışlarını yöneten psikolojik nedenlere iniyor. Burada kibir. Ama nasıl bir kibir? Mâ hum bibâlighihi. O kibre asla ulaşamazlar. Öyle bir kibir yapıyorlar ki, öyle havadan gidiyorlar ki, öyle yüksekten gidiyorlar ki diyor Allah. O ciddikleri yüksekliğe ulaşmaları mümkün değil. Onların gönlünde öyle bir hayal var ki, öyle bir kibir var ki, öyle yüksekten gidiyorlar ki ona ulaşmaları mümkün değil diyor Allah'ta. Ulaşılamayan bir kibir. Festaid billah. Sen bana sığın. Bu adamların kibrinden bana sığın ya Muhammed. Dolayısıyla bize söylüyor bunu Allah-u Teala. Demek ki kibirli insanın kibrinden kurtulmak, korunmak mümkün değil. Allah'ın yardımını isteyeceksin diyor Allah. Benim yardımımı istersen, ben sana yardım edersem, o ulaşılamayacak kibri yapıp da benim ayetlerimle mücadele eden adamdan ancak korunabilirsin. Başka türlü korunamaz. İnnehu huves semiul basir. Sen bana sığınırsan, bana dua edersen, ben işitirim ve senin durumunu da görüyorum ben. Basirim ben. Basiretim, basiret sahibiyim ve duyarım ben diyor Allahu Teala. Sen yeter ki bana sığın. Şimdi bu ayeti kerimeyi gelecek akşam Allah nasip ederse, yarın akşam bu Allah'ın ayetleriyle mücadele etme konusunu deşifre edelim. Bugün derste anlattım onu. Bir dersimi hemen hemen ona verdim değil mi Mustafa? Bir dersimi 90 dakikayı bu mücadele konusuna verdim. Bir demet de size sunarım yarın akşam inşallah. Bu Allah'ın ayetleriyle mücadele etmenin neden olduğunu. Niçin insanlar mücadele eder? Birini söyledi. Kibir. Burada söyledi. Ama ya o birileri nerede? İşte o birileri de yarın akşam inşallah konuşuruz. Allah hepinize razı olsun.